رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا سم سن راديو جتاي تفسير منن ديفال اي بس جوت وقت وي دل سن سي كاتون سن برام تبارك وتعالى دي لن كو ديفال ديك لن كاي ديفال سي دي سن بكو علي الفال ني وون سي سوره التغابن di sar bu wacc madina wacc ginaaw bi suratul bayyinah wacce nek fukki ay ak juroom ñet di sar bi nga xamne moy juroom ben fukki le sar ak ñent jangon nañ ko ba ak ci ayat ñaarel wal ladhi qalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min walau syaa Allah wala bok ngeen bal ma wallahu bima ta'maluna basir moy ayat ñaarel bi ñu war doore tay insha Allah ci ayat ñettel خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلنن خلق السماوات يعلمو بند أسمان ينغا خمني أي أسمان لبدنك جرم نيار تغلو سو جنني سي دوغو تسلي سو جنني سي دوغو تسلي بمنك جرم نياري أسمان ولفنا أسمان لي وقت tekkiw wa tekkiwul baddi as-samaa'u mune as-samaa'u wala as-samaa'u ci lenn ci lamiñ wala fi dañu wax as-samaa'u te moy lepp lu la fete kaw wal arda ak sufsi nga gis ne bune as-samaawati jam'u la koy def pluriel wal arda mu def ko ben singulier manam mufrad waye teewul jurom ñaari suuf ño am ak jurom ñaari as-samaan ni suuf yi takalok ni as-samaan yi tegalo nak mo bokut motax lolu al-qur'an diko tudde lolu yalla ñaaw yu daf leena bindi bil haqq ci fulla daf leena bindi bil haqq ci fulla fulu wu ci fowu ci ñana ñing ko bindu bil haqq ci fulla bu mu bindé asman ñu jurom ñaar bindu suuf yi jurom ñaar ñana nak wasawwarakum yeen nit mu bindu leen ngeen am jëm am tak ndeer fa ahsana suwarakum nim leen bindu mu rafetal ko خلقكم في أحسن الصور وأجمل شكل فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لما تخفتو فتو سنو برام تبارك وتعالى نين موم موي مصور موي فتو كدو لكنك مفتو كدو فتو موم تي أو كيب bokutak bu fotokon joye yett nit ci bantu wala mu tabax ko ci ciment bu yette nit ci bantu wala mu tabax ko ci ciment lol nak su boba dafa topando yalla su alakhirah mut loko ca tak ndera amma suñ foto yi nga xamne nak aw carte lay don nek aw kay so xote mu xoteku mom nak du jël atti bi tabarakallahu non lañu ko waxe motax suñu dante ak yoyu ragal wa sawwarakum fa ahsana suwarakum yalla huwal musawwir waye nak wa ilayhi al masir lo way rafet rafet sura manam fa jum rafet fa taxaway rafet fa taxaway jek num man di mel wa ilayhi al masir dana am ben bi say mbok tak la jeb la sa borom dugal la ci bir xof tabarakallah mune doom adama sunu borom tabaraku taala ni mu ko defee nga xamne fasana suwarakum tekki wul ki ngay xol kanamam mu ñaaw dedet fa asana suwarakum di limay tekki ni jëm nit mel ñaari loxo yi tollo ñaari nopp yi tollo ñaari bëgg yi tollo yoyu lay wax fa asana suwarakum amma fa asana suwarakum tekki wul na kanam gi moy rafet ba ñu ñepp ñu nek ay mis da kon su baba du jar tan tabarakallah fa asana suwarakum lim ci lim jëm moy jëm ji waay du kanam gi motax sura tamit yalla fi ci wax djiblu ci rek saxar kanam bi ndax su baba kon ni ñaaw ana suñu dugg ci fa ahsana suwarakum kon fofu duñ fi am place tabarakallah ñi nga xamne day yalla daf leen natto ñu ñaaw wa ilayhi al-masir ñepp ci yalla lañu jëm suratu at-taghabun aya ñepp yalla nak ya'lamu ma fi as-samawati xamna mbolem li ci asman mbolem li ci asman ما في الكائنات من أجرام ومخلوقات لفلخم wal ardi ak soufsi ñun na xamuñu lepp amuy ben doom adam bu xam ñu dëkk biir kërëm lepp dedet sa kër man na am xam nga ne am nga fi soxna ak doom ak ñoo ñu xam nga leen bu fekkee am muus am na fi man na am xam nga ne kër gi am na muus waaye dama ne kër goo dem fi nekk nii am na ñoo fi dëkkal te xamoo leen musoo leen a gis soo dul kuy wax sax bismillah sooy lekk bismillah booy dugg sa kër dem na ba far yaag ñoom yéenay bokk lekk di bokk di tëdd ginnaaw yow sa kër gi xamoo ñu fi dëkk ñëpp waxuma laa nag su bëggoon a xam dëkk bi ñu fi dëkk ñëpp léeg-léeg ñu recensé wan ñu nit ñi fi nekk waaye dañuy nattale rek daal ne war naa mën a toll nangam waaye du ñu ko xam bi bab ci ni mu toll dëgg-dëgg yàlla nag yaalamu maa fi samaawaati wal ard li ci asamaan lépp la xam li ci suuf lépp la xam borom xam-xam yi ne ci asamaan si di gëstoo ko la ñu tiit dañuy xam ay vidéo faddu leen doomu aadama yi dugg ci biir géej gi it am na bàyyi ma yoo xam ne ñu ngi ci biir géej ay rabaki ndundët xamaguñu leen tabaraqallah amma sunu borom nag yaalamu maa fi samaawaati wal ard ku yaalamu xam ne it maa tusirruuna wa maa tuulinuun li ngeen denc ci seen xol xam na ko li ci xol yi xam na ko ngeen nëgg ko ci wa maa tuulinuuna li ngeen ci feeñalit xam na ko li ngeen ci feeñalit xam na ko ndaxte wallahu alimun bi zaati sudur wallahu alimun bi zaati sudur yàlla xam na li ci dënn yi ba dama ci tafsir bu ñuy wax albahar mu ne nabbaha taala bi ilmihi bi maa fi samaawaati wal ardi ثم بعلمه بما يخفيه لعباده وما يعلنوه ثم يعلمه بما أكنته الصدور وني لاكو واخا تبارك الله تا تفسير با مي البحر المحيط ديك جورم نيت خاتم ñaari témèr ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar alam yatikum khana dikelu len naba'u alladhina khibaru ñinga xamne kafaru dañu sakkon jëf kafaru dañoo suuloon jëf min qablu mu jiitu bu yàgg ba ñu ko defee fazaaqu ñu mos wa baala amrihim seen añu mbir ma walahum teg ca am nañu azabun alim bugal bu metti yàll nañ ci yàlla musal alladina kafaru min qablu fazaaqu wa baala amrihim walahum azabun alim yàll nañ ci yàlla musal suratu taqabul aya juróom nga ne lu leen daloon mu ne zalika loolu bi annahu ndaxte la leen daloon kaana tatihim daf leen daan dikkal rusuluhum seen yonent ya rusuluhum seen borom xam-xam ya rusuluhum seen waaraatekat ya lu ñu daan indi bil bayinati ci lu leer luy wane ni ñii yàllaa leen yebal معجزات الواضحات والبراهين الساطعات الدالة على صدقهم لي ولن يلا لن يبل فقالوا نيت ني تونت لن نلن ابشر يهدوننا نخ نين ليف ني نون مو نيو دي ني واخ لي يالا بغ سي نيو لول دي دون كو نانو فكفروا وتولوا ني ودي دادي دومو يولن ما لينا دغال فك سيني نوب mu duñ dégg la yonentee di wax alayhim assalatu wasalaam ba ñu ko defe wastaxna allah yàlla doy la woo seenu jaamu ñoomit yàlla ne leen ginnaaw nangu leen yonent yi li ngeen may jaamu soxlaatuma ko waaw wastaxna allah yàlla doy loo seenu jaamu sunu sara xeetee yàlla soxlawut sunu defatee lu baax yàlla soxlawut ndax nangu leen yonent yi waaw wastaxna allah istaxna allahu an taatihim wa ibadatihim soxlaatu ko ndax yàlla am na ñu koy jaamu ñoo xam ne lañ koy jaamu bu doomu aadama yi jëloon seenu jaamu dugal ca jaamu googee du ca mat asaka wastaxna allah maanaam yàlla doy loo seenu jaamu ñoom booleetu leen jët boo dema ca tafsiru tabar yi mu ne istaxna allahu anhum wa an imanihim bihi wa bi rusulihi waaw loolu mi ngi ci tafsiru tabar yi jëkkib ñaar fukk juróom ñett xatum juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne yàlla doyloo na seenu jaamu doyloo seenu gëm doyloo gëm ci ñu war a gëm yonent yi wallahu ghaniyun yàlla ku oomal la yàlla ku doylu la xamidun ku sant la yalla ko doylu la ba li nga xamne mom la ko nit ñi di defal yok ko dara sun ko ñakke jaam du ko wañi dara mom subhanahu wa ta'ala ghaliyun an qalqihi محمود في ذاته وصفاته نقول لك الدكتور علي صابوني تبارك الله فيه من لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية أكتب يلا دودك جرين دول موي جرين يلا موي جدك واني دارا مطخ بين ويكت بنيوك أبو نواس بسجن بطل لكي سكرات borom xam xam yi neenañu mune yow yalla man de togn na la togn yu bari mune ko waye ñeneen togn na la togn yu bari te yow suma duma wut man nga am keneen ko duma man nak suma balut munuma am keneen kuma bal ñaan yalla ne ko bal na la manam tuub ga da tuub ga dafa rafet daf ne yalla man xamna ne togn na la waye yow am nga ñeneen ñoo mëna duma soma duma waye man awma keneen kuma bal soma bal Allahu akbar lolu am solo la ci walu ñu ñu tuddé توحيد يلا لا تضرعوا معصيه لانه مستغن عن العالمين خما نيت ني ماني ياك تيرلين نيت ني ماني ناج والو بوليتيك غا خامني غريف ياك مارسي ياك غريف دو فين ياك نيت ني سي ادي ييب ني كو نيت ني ماني فلان وورون ني بون كو ديفي سي والو سونو بوروم مان كو سونال با تخ mu wacc woolen ci table de négociation kon nit ñi def ko ko waaye wóor na leen di bu ñépp gere woon it du ko wàññi dara tabarkalla mu ngoog yàlla subhanahu wa taala kon ganiyun ku oomal la xamidun ku sant la suratu taxaabun aaye juróom benn yàlla tabaraka wa taala ñëw nag ci ñi nga xam ne dañuy wet di dekki ne zaama neenaay waaw zaama neenaay xeet la ci waxi waxi nii soo ne qaala mooy neena soo ne xultu mooy dama ne waaye soo ne zaama mooy neenaay loolu mooy wax ji gëmuñu ko zaama neenaay ñan ñoo wax allazina kafaru ñi weddi yàlla lu ñu wax an dañu ne lañ yubaasu kenn du leen dekkal ñu weddi àllaaxira loolu lañu wax dañu ne dekki amul ku dee ba ñu denc la suuf lekk la fële lépp di toxee dabbi géej loolu de lañu wax zaama allazina kafaru an lañ yubaasu ñu weddi yàlla nee na ñooy kenn du leen dekkal xul tontu leen ne leen pala xakkay wa rabbi jin naa ci sama borom la tubaasunna daañu leen jekkal kenn par kenn jekkal leen kenn par kenn min quburikum axyaan waaw summa ginnaaw ga bu leen dekkalee la tunabbaunna bima alimtum ñu xamal leen li ngeen doon jëf fay leen jëf yu baax yi seet jëf yu bon yi ni ngi koy doxale tabarkàlla yàlla nanu yàlla baal fama la tunabbaunna bima alimtum wa zalika dekkal leen nag yasirun ala llah lu yomb yàlla la yàlla dekkal ñu daf koy yomb lool da koy jàngal baykat faa su nekk nag day jàngal baykat ñu dekkal yombe yàlla baykat yi mil sóol aw jihóom ay néew la sóol doomi gert yépp ay néew lañ baykat bi wallaay la muy ji mboq mboq mi yépp ay néew la la muy ji dugub pepp yépp ay néew lañ waaw mu ñëw sóol leen ci xabru yi moom baykat bi mu ne kuñ kuy larmet day gas ay xabru yu bari di ci def par ñaari kemb di masale mu ne kuy jiye machine day jël mi yu fal leen ci machine fas lay dox am luy yorangiku am luy xotti suuf si mu koy sol ci biir muy sol di dem ba sol ñew yépp tabarkàlla wala boog ñew yu bare bari mu sol leen ci biir suuf dem te di nelaw benigis day ñëw fekk ñoom ñëpp ñu dekki muy ngelaw ñuy yëngutu tabarkàlla nekk googe nag di màgg ba nekkaat gerte bu mel ni ba meloon bu dee mboq mu mel ni mboq ma meloon waaye waxuma la loolu sax fi nag boo jëlee sa doom ji am aw jaal jëloo ko mboq bu mboq mu ñëwee indi jaal wa nga am doom ji bañ ya tegaloo mujj mboq mboq mu ñëw bañ ya tegaloo tabarkàlla boo ko laajee jikkati mboq yi ñu wax la ci lu wér wazalika alallahi yasir dëkkal nit ñi dafa yomb yàlla ndax mbokk yi nit bu faatoo ba ñu denc ko sax yi mën nañoo lekk yàpp bi mën nañoo lekk tabarkàlla der bi ak yu ñu deme waaye am na lu sax mënul lekk ci doomu aadama mooy al-ujus al-ujus mooy yax di jàpp ci sa bopp bi jaar ci sa digg ginnaaw gi te moo tax nga mën a sëgg mën a siggi yax boobu fa mu jeexe loola suuf du ko lekk bu ñun bu ñu suulee nit ak lu mu yàgg yàgg ci biir suuf moo tax bu yàlla tawee taw bu mag ba rek tabarkàlla nit ñi daal di dekkiwaat wazalika ala allahi yasir alfaqru razi mu ne ankaru lbaasa bada an saaru turaban fa axbara taala an iaadatahum ahwanu fi luquuli min inshaihim waaw yàlla wane ne dekkal leen moo gën a yomb sos leen waaw dugal ci dëkk bi rek mécanicien yi ak tolier yi amuñu isin buy defar oto waaye mécanicien Dakar ak tolier Dakar boo leen joxee oto bañ defar ko bu mu génnaat ci télé bii da ngay defe ne oto bii dara mosu koo laal kon defaraat moo gën a yomb defar moo gën a yomb sos loolu la Fakhru Razi wax ca tafsiram ba ca jukki fanweer xatum ñaar fukk ak ñett tabarkàlla kon nag fa aminu billahi gëm leen yàlla ca gëm ne mën na leen a dekkal wa rasulihi gëm leen yonent bi yonentam bi salallahu alai sallam ca gëm ne li muy wax lépp yàllaa ko ko wax loo wa ma yantiqu ani l hawa wa nuur allazi anzalna te ngeen gëm leer gii ñu wàcce leer gi nag mooy alquran wa nuuri allazi anzalna ak leer gii nga xam ne moom la ñu wàcce te mooy alquran yuxriju nnaasa min azulumaati ila al nuur alquran la yàlla tudde fii ak nuur leer la su nekkee ci xol bu nekkee ci tabarkàlla dëng ak yu demee nekk yooyu loo bëgg mokkal mu yomb loo mokkal dutoo ko fàtte ak yu ni demee nuur allazi anzalna wallahu bima taamaluna xabir yàlla nag li ngeen def dara ump ko ci suratu taghabun aaya juróom ñett aaya juróom ñett suratu taghabun tañ la dekki yowma yajmaakum bis ba mu leen di dajale moom yàlla li yowmil jamci ngir bisub daje ba yowma yajmaakum li yowmil jamci ibnu kasir mu ne summiya yowmul jamci li ann allaha taala yajmacu fihi l awalina walaaxirin fi saciidin waxid yasmacuhum addaaciya wa yunaffisuhum albasar tabarkàlla ka xawlihi zalika yowmun majmuucun lahu nnaas wa zalika yowmun mashhuud ba dama ci muxtasar ibnu kasir jukki ñetteel ba xatum juróomi téeméer ak juróom ñeent te la ko sunu borom tabaraka wa taala wax zalika bis boobu nag yowmu taxaabun mooy bisub taxaabun ba xeetu rëccu la xeetu rëccu la taxaabun xeetu rëccu la xeetu pert la huwa alyowm allazi yasharu fihi xabnu lkafir wa qasaratuhu bi tarki l iman ndaxte ci gëm yàlla dafa jënd aljanna ci bàyyi gim bàyyi adduna yéefar jënd alaxira yéefar jënd adduna ci bàyyi gim bàyyi alaxira ba ñu demee ñoom ñaar nag yéefar daa di yëg ne moom lim jënd njëgga jaru ko jullit yëg ne lim jënd moom njëgg jar na ko ba demee ci alxaasin mu ne al xam na mooy jël mbir moo xam ne du jar loola. Maxbuun mooy koo xam ne ñàkk na ñoñam, ñàkk ay darajaam ci aljann. Moom laa doon misaal ci tafsir bii weesu di wax ne mooy ku mel ni ko foroon xeeru jamaa. Tabarkàllaa rafetaay gi xeeru rafet ci moom tax ñu ñaan ko ko mu bañ, waaye dem jaaye ko 1000. Waaye ji ko jënd moom jaaye ko 16 millions. Waaye ji foroon xeer yi di dox ba gis ko ci marché bi laajte xeer wi ñu ne ko 10 millions ak juróom benn la jar, te moom 200,000 rek la ko jaaye woon. Li ko dal loolu mooy mooy xam na bu yom la xiyaamee yu bis baa ngi tudd yow mutaxaabun. Tabarkàlla yàlla ne na wa man yu'min billahi ku gëm yàlla wa ya'mal salihan te def lu baax yukaffir anhu yàlla faral ko siyiaatihi ay ñaawteefam yàlla nañu faral suñuy ñaawteef. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan, kon nag ñu bàyyi xel ci loolu. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan, ku gëm yàlla te def lu baax mu faral la fay bakkaar. Kon gëm yàlla def lu baax day fari bakkaar. Nan góorgóorlu gëm yàlla te góorgóorlu def lu baax, ndax yàlla faral ñu suñuy bakkaar. Te it wa yudxiluhu jannatin, mu dugal nu aljanna ci jëf yu baax ak gëm ko. Tajri dana daw min taxtiha, caroon aljanna yam ñu nar a dugal yàlla nañ ca bokk ñu ñëpp, al anhaaru ndex ya dañu dugg jën. Mu ne déedéet xaalidina fiha abada, ca la ñuy sax ba faw, yàlla nañu yàlla boole ci ñëfay dung abadan ba faw. Zalika gëm yàlla nag jëf-jëf lu baax, zalika jëf lu baax nag bañ faral la say bakkaar, zalika faral la say bakkaar ba dugal aljanna, al fawzul azim mooy texe gu mag. Loolu nag mooy victoire, al fawzu al azim, loolu mooy victoire bu rëy bi. Xam nga àdduna victoire yomb na fi, tabarkàllaa àdduna fii victoire yomb na fi lool. Boo yenu nit daan ko ci foofu rek am nga victoire, yëkkati say loxo ñu yëkkati la, tabarkàllaa tàcc la ak yomb. Waaye waaji dafa ub làmb ji dàq fiir bëri daan ñëpp, daa di ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ndax ma ub làmb ji. Mu ne ko ha, mu ne ko waaw, mu ne ko waaw góor, am na fi ñeenti mbër yoo xam ne ndax bëri gaag ñoom. Mu ne ko mbër yépp laa bëril, sàllaa ñii bëree Dakar daal ñëpp laa daan, gën naa Dakar sax de su ne daal may samp yi maa yor drapeau bi. Mu ne ko waaw góore waay, ndax bëri ngaag mbër mi ñuy wax nafs. Mu ne ko déedéet kooku de mosumaa bëri ma. Mu ne ko waaw mbër mi ñuy wax alhawaa nag. Mu ne kooku de bëreeguñ. Mu ne mbër mi ñuy wax cheytaane nag. Mu ne ko kooku de bëreeguñ. Mu ne ko mbër mi ñeenti mbër yii seytaane bànneex ak bakkan ak dunia bëreegoog ñoom. Mu ne ko déedéet, mu ne ko yow daanagoog kenn. Tabarkàlla. Waaye gis nga al fawzul azim mooy kor-kori ba sàmm sa gëm yàlla, kor-kori ba sàmm sa amalu saalix, ba loola jural la say bàkkaar yépp yàlla far ko, loola jural la nga dugg aljanna. Zalika al fawzul azim, loolu mooy victoire bu mag bi tabarkàlla. Léegi nag nit ñoom maa fi dàqawaaxoom, maa fi gën a rafet ak maa fi yooyu, moom mooy seeni victoire tabarkàlla. Suratu taxaabun ay juróom-ñeent. Wa allazina kafaru, ñi nga xam ne ñoom dañoo weddi. Wa kazzabu bi ayatina, weddi alquran. Ulaika ñi mel nii ashaabu nnaari, ñooy waa sawara. Yàlla ca la musal xaalidina fiha, ca la ñuy sax. Nga ne abadan, mu ne déedéet fii duñ fi def abadan. Ulaika ashaabu nnaar xaalidina fiha rek, ndax dañoo war a jógee sawara dem aljanna. Sawara ab jaarukaay la boo xam ne bii dañ fay ña fay jaar dañ fay jaar ndax ñu mën a dem aljanna. Aw waajukaay la rek, taq-taq yi taqoon te baaluñu leen ko lu jiitu ñu dugg seen xabru, loola rek la ñuy dund. Tabarkàlla xaalidina fiha moo tax amul abadan fii. Wa biisal masir, sawar nag moom mujj gu naqari la. Yàlla ci yàlla musal yàlla buñu fa dugg. Tabarkàlla wa qina azaba annaar, yàlla ne na maa asaaba min musiba menn musiba du dal nit illa bi iznillah dudul ci ndogalu yalla ma asaba min musiba illa bi iznillah ndogal musiba du dal nit dudul ci ndogalu yalla bi qada'ihi wa qadarihi ci lay dalé nit ومن يؤمن بالله نك يهدي قلبه كو گم يالا نك مو جبال سخول والله تعالى نين خامني يالا بكل شيء عليم ييب لا خام دار اومب كو موم سونو بروم تبارك وتعالى صلاه والسلام على رسول الله فكو ديفه يالا سونو بروم تبارك وتعالى في سوره التغابن اي فك اك بن موني والله بكل شيء عليم يالا ليب لا خم واتيو الله واتيو الرسول من توب لين يالا تي توب يولنتي واتيو الله واتيو الرسول توب لين يالا تي ليم لين ديغال توب يولنتي بي تي ليمي تيرال تي شريعه الاوامر والنواهي من واتيو الله تي وخد والرسول دادي اندي وات واتيو ديلو سي وات motax ñu ne karara al amra lit ta'kid wa li bayan an ta'ata ar rasul wajibatun ka ta'ati llah fi yalla fi bëgg wone ci waxina al qur'an ne top yalla ni mu waré non la top yonent bi waré sallallahu alayhi wa sallam motax mu ni ati'u llah ti wakhud war rasul mu ni wa ati'u ar rasul top len yalla te top yonent bi fa in tawallaytum fi gen dumo yo gantu top yonent bi fa inma ala rasulina al balaq fa inma lifnak li regla ala rasulina warna ci sunu yonent bi al balaq jotal giñ ko sant al mubin gu leer lol rek mo war yonent bi al balaq al mubin fa sunen ko nangu wata wuyu ci li mu len di wo من الهداية والإيمان فليس عليه ضرر أم الجنر بقي ور نحن مملك ورق موي البلاغ المبين جد القلير ما تذكر بم جوجي تي عجم غا دي بي من صحابي هل بلغت ندخ جتلنا نيوك بلغت يا رسول الله من يالا سيدل صلى الله عليه وسلم دعنا نك فلي بلغ الشاهد منكم الغائب كو فكن جوت لي كو فكي ول الله لا اله الا هو كوليد يالا دو يالا وعلى الله كي يالا ابنك فليتوكل المؤمنون نيكو گم نانتي ويرو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ني گم يالا نان ويرو تي موم اساوي مون تحريص وحث للنبي على التوكل على الله والالتجاء اليه وفي تعليم للامه كذلك ودمتي هذه تساوي على الجلالين تجيكي من ينتلبة خطم نار تمر أكفك أكنار من يالله سبحانه وتعالى صنعنا في جنون تبي كنكو ويرو شيال الوارلة وعي جنغل على قدونا لن ويرو شيال الوارلة تبارك الله لول منك وقتي هذه تساوي على الجلالين تجيكي من ينتلبة جلنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم tagen ci sen baram ay joju liko taxawacc modi ben way min ahli makka wala ay way min ahli makka dañu dugg ci l'islam nek ci di liggey ak gor gorlu bi nga xamé né yoonte bi gaday na joge makka dem madina julli di tambali di gaday di joge makka di dem madina am ci ñoom ño xamne bañu genné kër ga di dem seeni soxna ak seeni doom dañ leen dab dam leen ci ginaaw kër ga ñele sabarna ala islamikum wala sabruna ala islamikum wala sabr lana ala firaqikum suñu muñ dal moy muñal nañ leen ngeen dugg ci l'islam waye nak muñ leen na ngeen bay ñu fi dem medina mom lol muñu ko waaw kenn ku nekk ndaysan laxasu sa jëkkeer ma jaay ko may bayel tabarakallah tambale na sal baat ak tambale indi reer yu neexé ñom seen yoy jëkër ye fam fa ata'uhum wa taraku al-hijra ñu baye gaday ga dal di top seen soxna waaw lolu ñu jara baye xel jog gi bëgg defal yalla sa soxna dox sa digënté la nga bëgg defal yalla lu bari la sallaw ab sarax boko gennewul fi ne bu dul sa soxna yek ko mo muy dul bu jamana